Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah yolunda ilim meclislerinde, sohbetlerde ve nasihatlerde cem olan, bizleri Allah için dinleyen, izleyen ve insanları haberdar eden kardeşlerimizsiniz. Onun için sizlere duacıyız. İnsanları teşvik ederek batıllardan uyarıyorsunuz. Yanlış konuşanları dinlemekten uyarıyorsunuz. Ve bu kanala, Lale Gül'e, bu saatte, bu sohbete insanları yönlendiriyorsunuz. Allah da sizi cennete yönlendirsin. Celle Celaluhu hayırlara yönlendirsin. Kalplerinize doğruları ilham eylesin. Batıldan ve ehlinden İctinab eylemeye muvaffak eylesin. Amin. Benden çok dua alıyorsunuz. Yani çok dualarıma katıyorum sizi. Allah Teala Hazretleri dinledikleriyle amel eden, Estaizu billahi ellezine yestemi'ûnel kavle fettebi'ûne ahseneh. Benim öyle kullarım var ki sözleri işitirler, sohbetleri, vaazları dinlerler. İşte bu kadar hoca konuşuyor, her kanaldan bir şeyler, bir ses çıkıyor. Ama onlar ne yaparlar? En güzeline uyarlar. Yani seçim yaparlar. Seçmece davranırlar. Din işlerini rastgele götürmezler. Efendim onda ilahi var, bunda kaside var, onda def tümbelek falan. Öyle işlere bakmazlar. Bak, sözleri dinlerler, seçim yaparlar, en güzeline uyarlar. En güzeli nedir? Mutlaka ayet ve hadis okunanlardır. Ayet ve hadis okunmayanlar da efendim en güzel olmaz. İlim, kâle Allah, kâle Resulullah. Allah şöyle buyurdu, Resulullah böyle buyurdu. Celle Celaluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bundan ibarettir. Geri kalanlar yani insanı oyalar, boyalar. Bir fayda vermez. Ulaikellezine hedahumullah. İşte Allah'ın hidayete eriştirdikleri ancak bunlardır. Ne demek? En güzeline. En güzel hangisi? Ayet hadis okunanlar. Ya sen burada seçimini yapacaksın. Adam yarım saat dinliyorsun. 10 dakika konuşuyor, 5 dakika konuşuyor. Bir ayet hadis yok. Yarım saatte bir ayet ve hadis yok. E sen burada şimdi Allah da sana akıl fikir vermiş, mübarek adam. Yani burada kıssadan hisselerle kabir var, ahiret var, mahşer var, sırat var, mizan var, helal var, haram var, hazırlık var, ölüm var. Yani bunları konuşmadan bu işler yürümez. Allah'ın hidayete eriştirdikleri. Ancak bunlardır. Ve ulâkûm ulul elbâb. Halis akıl sahipleri. Yani aklın özü, cevizin kabuğu değil de içinde özü var zaten. Kabuğu yenilmiyor, dişini kırar. Özü yeniliyor. İşte aklın da bir kabuğu var, kışrı var. Bundan verim alınmaz. Mevla hep ülül elbab diyor. Yani halis, halis akıl ne demek? Öz, aklın özüne malik olanlar. Kafayı iyi çalıştıranlar. Nasıl dünya içinde karını zararını herkes biliyor? Nasıl bakıyorsun en beceriksiz adam yine ekmeğini bir yerden çıkarıyor getiriyor? Dünya içinde. Ama ahiret işine bakıyorsun en akıllı profesör, doçent bilmem ne, bir de baktın ehli sünnetten sapıtmış gitmiş. Çünkü aklı buraya kullanmıyor. Önüne gelene kiraya veriyor. Kim konuşursa bir şey, bu da bir görüş diyor. Böyle dinde bu da bir görüş diye bir şey olmaz. Allah ne buyurdu, Resulullah ne duyurdu? Mevzu bundan ibaret. Halis akıl sahipleri ancak bunlardır. Sözleri dinlerler, en güzeline uyarlar. En güzelini, sen şimdi zaten seçim ehlinden değilsin. Ashab-ı ihtiyardan değilsin. İlmin yok. Neyi neye göre mizana vuracaksın? Terazin yok tartacak. Ne anlıyorsun? Bu adam çok güzel konuşuyor. Sen burada hatipliğine mi not veriyorsun? Yakışıklılığına mı not veriyorsun? Sesi güzel diye onu mu beğeniyorsun? Yani neyini beğeniyorsun? Sen burada ölçün, mizanın, terazin nedir yani? Ehl-i sünnet belli. Kitaplar ortada. Geçmiş büyüklerimiz neler buyurdu ortada. Adam İsa Aleyhisselam inmeyecek diyor Mustafa Karataş. Bu adam istediği kadar yaldızlı konuşsun. Bütün mütevatir hadisleri inkar etti. Evverif efendim Mehmet okuyan kalkmış. İşte Meryem validemiz çocuğu babasız değil, erkeklik hormonu kendinde var. Tövbe ya Rabbi, bütün Kur'an'ın mucizesini inkar etti. E şimdi böyle bir ayeti inkar eden adam yaldızlı konuşuyor. Okkalı konuşuyor. Ayet okuyor, hadis okuyor. Ya bir ayeti inkar eden hepsini inkar etmiş gibidir. Duymadın mı bu kadar senedir? Ve kulune nu'minu bi bazı ve nekfuru bi bazı. Kim derse ki diyor Kur'an'da bazısına inanırız, bazısını inkar ederiz. Ulâkumul kâfirûne hakka. Bunlar karışıksız katışıksız gavurlardır diyor. Sen de papaya gavur zannediyorsun. Rusu efendim İngiliz'i bunlar gavur hakiki kafirler, hahamlar, papazlar zannediyorsun. E bizim ilahiyat hocalarında bazısını inkar eden çok var. E bunlar hakiki kafir diyor Kur'an sen. Neyi dinleyeceksin be adam ya? İslamoğlu burada gidiyor her yerde kaderi inkar ediyor. Amentü inkar ediyor, onu inkar ediyor, bunu inkar ediyor. E sen şimdi daha hangisini dinleyip de seçimini yapacaksın ya? Bunda seçmecelik bir şey kalmış mı? Birini inkar, hepsini inkar diyorum sana. Geri kalan konuştuğunu dinleyemezsin. Caiz değildir çünkü sana nerede bir yanlış bilgi verecek? Sen onu seçemezsin. Onun için hep doğru konuşan var iken arada doğru konuşanı dinlemenin ne manası var? Burada bir mal var, hepsi sağlam. Burada bir mal var, arada sağlam var. Alır mısın arada sağlam olanı? Dünya işinde yapmadığın işi imanına, dinine, ahiretine niye yapıyorsun? Yani dünya işinde riske atmıyorsun. Karpuz alırken, hıyar alırken riske atmıyorsun. Götürü işi rastgele almıyorsun. Seçmece, kesmece bir şeyler yapıyorsun. Ahirete geliyor, bu da bir görüş, bunu da dinleyelim. Ya sana böyle mi dediler? Oradan bir ses, buradan bir ses, buradan bir ses. Mevla buyuruyor. Ne yaparlar? En güzeli hangisiyse Kur'an'a, sünnete uyan, ona tabi olurlar. Hidayet bunlara nasip olmuştur. Halis akıl sahipleri ancak bunlardır. Ben size Allah için bu kanaldan sırf hakkı ve hakikati söylüyorum. Arada karışık kuruşuk batıl yok bizde. Yazmaz, kitabımızda yazmaz. Okuduğumuz kitaplar Efendi Hazretlerimizin bize gösterdiği, Alaaddin Efendi babamızın, silsilemizin, bütün ehli sünnetin görüşleri ittifaklıdır. Birbirini bozan bir şey bulamazsın bizde. Çünkü kendi görüşü yok ki adamın. O geçmişi taklit ediyor, o hocasını, o şeyhini. Bütün kitaplarımız böyle senetli, isnatlı. Ne oluyor bu? Sahabeye kadar tabi'in, tebe-i tabi'in, sahabe-i kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oradan Cebrail aleyhisselam, oradan Mevla Teala. E şimdi böyle bir isnatlı, senetli, rivayetleri olan, kaynakları bulunan sohbetler var iken, durur iken, sen kalkıyorsun, benim görüşüm bu, bana göre böyle. Ya Hulki Cevizoğlu şaşırdı ya, hiçbir kitap böyle bir şey hiç duyuyor, ilk senden duyuyorum dedi. Mehmet okuyana, nereden dedi bunu biliyorsun ki Meryem Valide de erkeklik cinsiyeti var? Dedi ki, bunu ben buldum dedi. Sanki adli tıp şeyi, sanki Meryem Validemizin parçasını almış vücudundan, adli tıpa götürmüş. E bu durum bu. Her gün kanallarda bu adamlar var. Yazıktır, günahtır milletin dinine, imanına kastetmeyin diyorum size. Hala Karadeniz'de bunu davet eden müftüler var. Hala Karadeniz'de toplanıp konferansına gidenler var. Mucizeyi inkar eden adam, Kur'an inkar eden adam nasıl dinlenir, nasıl müşteri bulur? Bunu ben ancak cehalete, insanların ilminin ve kültürünün olmayışına bağlıyorum. Yazıktır. Eski ulemanın olmayışına, tabii birçok alimler öldü memleketimizde, Trabzon, Rize, bizim memleketlerimiz Giresun, Görün, her yer maalesef. İlim seviyesi sıfırın altında, eksi 40 derece falan. Onun için birkaç hocalar var, onlar da İstanbul'a gelmişler. Memleket cahil kaldı. Şimdi onun için bir de profesör etiket olduğu zaman herkes dinliyor. Yapmayın, Allah buyuruyor. Sözlerin en güzeline uyun. Kur'an sünnete uyana uyun diyor ya. Siz onun için doğru adrestesiniz. Ama mevzu nedir? Milleti doğru adrese celbetme meselesidir. Allah hidayetinizi eksik etmesin. Amin. Şimdi ben hadis-i şerif okumuştum. Bu hadis-i şerife göre yani içki içenler hakkında tabii içki ve uyuşturucu kullananların iki cihanda başlarına gelecek belalar, ahiretteki azaplar hakkında çok kıymetli hakikaten. Birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerif ve rivayet ve fıkhi hüküm ihtiva eden kıymetli bir eser yazdım. Son eserim ondan ibarettir. Onda okuyanlar tabii sadece içki, ben içki içmiyorumla alakası yok ki, ben uyuşturucu, ama işte orada içki içene karşı tutumun nasıl olacak, selam verilir mi, kız verilir mi, ortaklık edilir mi, mal alınır mı, borç verilir mi vesaire vesaire. Dolu seni beni de alakadar eden sosyal hayat yaşıyoruz. İlişkilerimizi tanzim eden Kur'an ve sünnet olması lazım. Yoksa bunu canım seviyor, bunu keyfim istiyor, bu benim bilmem neyim. Böyle bir şey olmaz İslam'da. İslam sana ölçüler verir, bu ölçüleri koru ve muhafaza et der. Onun için bunu çok iyi o kitabın okunması gerekiyor. Yani ben hiç geçmiyorum diye bir konu yok ya. Yani. Orada Kur'an'ın, sünnetin ve ehli sünnetin birçok görüşleri var. Tabii bu görüşler de çok önemli. Şimdi sen içki içene kafir diyemezsin. Mesela orada ağır tehditler var. Mümin olarak içmez var. İman gömleği çıkarır gibi iman ondan çıkar var. Bunlar hep hadis-i şeriftir ve sahihtir. Ondan sonra orada 40 gün namazı kabul olmaz var. Birçok hadis dolu dolu dolu yani. Belki 300 sayfa mıdır, 350 midir o kadar var. Fakat tabii Ehl-i Sünnet'in buradaki ayetlere mana verme şeklini orada yazmışız. Mesela ne diyor orada? Kafir olur mu? Sarhoş ölse bile kafir ölür mü? Ya burada bunları okumak lazım, öğrenmek lazım. Ona göre cenaze namazı kılınır mı çıkıyor, Müslüman mezarlığına defnedilir misi çıkıyor vesaire vesaire. Fıkıh insanın ölüsüyle de dirisiyle de alakalanıyor. Ondan sonra mesela yani şimdi bir hoca efendi mesela çıkmış bana soruyorlar şimdi işte namaz kılmayan öldürülür vesaire. Çünkü millette ödü koptu şimdi. Bütün Facebook'lar sitelerde gençler de bunu konuşuyorlarmış falan. Şimdi birisi çıktı işte namaz kılmayanlar hayvandır dedi. Sonra özür diledi. Ben de ne dedim? Namaz kılmayanlar hayvan değildir. Ama hayvanlar namaz kılmaz dedim. Şimdi bugün bazı sitelerde haber olmuş. Şimdi namaz kılmayan idam edilmez. Yani biz Hanefi mezhebindeyiz. Bizim mezhebimiz zaten devlet yönetimi Hanefilere aittir. Bugün Dubai'nin, Ebu Dabi'nin kadısı bile ben saç-ı şerifi alırken merasimde beraber oturduk bayağı. Çok eski kadı, yaşlı. Ben dedi had cezaları da uyguladım Ebu Dabi'de dedi. Kol kesme vesaire Kur'an'la şerata göre dedi fetva verdim dedi. Ama dedi ben Maliki mezhebindenim dedi. Sudanlı bir zat idi Şeyh Meczup Hazretleri. Ama dedi yani bizim mezheplerimiz devlet yönetmediği için hiç devlet yönetimine uygun kanunlar tertip etmemiş. Bu yüzden dedi biz dedi kadı olarak mahkemelerde Hanefi mezhebine göre fetva vermek durumunda kalıyoruz. Çünkü bizim mezheplerde o aradığımız konuyu bulamıyoruz dedi. Yani yönetim, idare ve had cezalarını tatbik konusunda. Onun için burada ağır basan Hanefi mezhebinin görüşüdür. Bütün devlet yönetimleri başka mezhepten olan toplumlar bile devlet yönetecek oldukları zaman Kur'an'a, sünnete göre Hanefi mezhebinin kitaplarına bakarlar. Bundan dolayı Hanefi mezhebinde böyle yani namaz kılmayanın idamı, öldürülmesi söz konusu değildir. Tabii bazı şeyler vardır. Başlatmak için hapis gibi. Yani böyle bir yerde durdurulur. İşte o zaman hürriyetinin kıymetini bilir. Biraz durunca tabii yemek verilir, su verilir falan. Ama sen işte bak namaza başla denilir. Ondan sonra namazını kıl denilir. Bu sene ahiretin için lazım. Bak dünyada iki gün burada duruyorsun, dayanamıyorsun. Bari ahirete cehenneme mi gidesin? Toplum olarak biz seni kurtarmak durumundayız. Namazsızlıktan bir namaz falan falan. Vaaz edilir, nasihat edilir, teşvik edilir. En son derecede belki biraz bir yerde durdurulup orada da işte efendim bir düzene gir ya. Sen düzenin kaçmış, ayarın kaçmış. Şimdi görmüyor musunuz birçok ana baba benim çocuğumu bir ayar verecek bir sistem varsa buna bir ayar versinler. Ya evi barkı her tarafı düzenimizi bozdu diyorlar. Yani ana babalar bile artık değil mi çocuklarının namaz kılması, düzene girmesi, sarhoş eve gelmemesi bizar oluyorlar. Keşke devlet hükümet bundan ilgilense diyorlar yani. Ama devlet de nasıl yapacak? Devlet zaten suçluları yakalayamıyor. Bir de evde bağıran çağıranlarla uğraşırsa devlet de tımarhaneye döner. Onun için tabii ki devlet ne yapsın? Buna ben bir şey demiyorum ama İslami nizamlarda devletin bu gibi işlerle de ilgisi var. Çünkü böyle benim özel hayatım yok bilmem. Özel hayatın diye bir şey yok. Özel hayatım diyorsun ama evde ananı babanı dövüyorsun. Kardeşine sövüyorsun. Ondan sonra karını dövüyorsun. Karılarını öldürüyorlar her dakika bir şey. Sevgilisini öldürmeler bilmem ne. Ya şimdi bu devlet bunlara İslam'da karışır. Huzur bozan, nizam bozan, düzen bozan. Anladın mı? Tabii ki namazsızlık da bir düzensizliktir. Çünkü Müslümanın hayatında namazın yeri farklıdır. Ve namazdan daha önemli. Hazreti Ömer Efendimiz bütün valilere ne gönderdi? Beyanname işte ne diyorsunuz? Bildiri. Bilin ki ey benim valilerim işlerinizin en önemlisi namazdır. Namazı da kıldırmanızdır, millete de kıldırmanızdır. Namazdan daha önemli bir işiniz yok buyurdu. İslam devletinin kurucularındandır Hazreti Ömer Efendimiz. Ve ilk kanunları uygulayanlardandır. Hazreti Bekir zaten radıyallahu anh 2 sene kalmıştır. Ve mürtetlerle savaştığından bir devlet düzeni kuramadan vefat etti. Ama Hazreti Ömer Efendimiz uzun yaşadı. Yani halifeliği uzun sürdü. Ve İslam'ın düzenini kurdu ayet hadislere bakarak. İşte en mühim işiniz namazdır. Buyuran bir din Tabii ki namazı insanın hayatına sokmakla ve namaz düzenine insanları sokmakla mükelleftir. Ben buna efendim namaz kılmayana bana ne denir demiyor. Bana ne denmez tabii ki. Ama tabii ki idam gibi, öldürmek gibi ağır cezalar efendim şeyde, ayette, hadiste yoktur. Yani alenen böyle bir nas ve delil mevcut değildir. Hanefi mezhebinde de zaten onun için böyle bir içtihat yoktur. Nasihat vardır, vaaz vardır, eğitim vardır, bir düzen koymak vardır ama işkence, böyle bir eziyet, böyle bir idam, bunlar söz konusu değildir. Ama bu demek değildir ki isteyen kılsın, isteyen kılmasın. İslam devleti olsa bunlara karışır demek istiyorum. Anladım. Ama her şeye karışır. Yani bir anne aradığı zaman bu çocuğum beni dövüyor. Devlet neyi diyemez? Bana ne ya? Bana ne anlatıyorsun? Çocuğunu ıslah etseydin, iyi çocuk yetiştirseydin hep suratına kapatamaz. Devlet oraya müdahale etmek zorundadır. Buranın özel hayatı olmaz. Anama ben vurabilirim. Sana ne? Karıma vurabilirim. Öyle bir şey yok karına. Karına nasıl vuruyorsun ya? Her dakika dayak, tük, kötek. Bu kadını da öldürecek misin? Yani buralara karışıldığı gibi namaz da müdahale isteyen bir konudur. Oruç da müdahale. Oruç yani ne demek Müslüman bir toplumda alenen gelecek, cayır cayır yiyecek milletin gözünün önünde. İslam devleti buna müdahale eder. Hastaysan da geri çekil ye. Özürlü müsün, seferi misin? Anladık ama milletin ortasında yeme. Millet seni seferi misin, değil misin bilmez. Bu kadar kalabalığın içinde de yenmez. Bir kenara çekilirsin. Milletin görmediği bir yerde zaruretin varsa bu ayrı bir şey. Bu toplumsal bir düzenleme İslam'da vardır. Ama şimdi onun için milleti efendim korkutacak, ürkütecek, namazdan soğutacak, dinden soğutacak, bu ne biçim din, herkesi kesiyor, asıyor, dedirtecek beyanlara, açıklamalara hacet yoktur. En başta sevdirmektir. Korkutmak değildir. Ölümü anlatmaktır. Kabri anlatmaktır. Çünkü bu vaaz nasihatler insanı nereye hazırlattır? Ölüme hazırlandı. Adam ya ölüm varsa, ben de Müslümansam, ahirete inanıyorsam namaz kılmak isterim. Çünkü ama Müslüman değilsem zaten zorla Müslüman edilmek İslam'da zaten yoktur. Kimsenin kafasına silah dayarak Müslüman ol, İslam'da laik rafik din. Zorla Müslüman etmek yoktur. Dolayısıyla Müslüman değilse zaten konu bitmiştir. Orada özgürlük tanıyor sana. Müslüman olmama özgürlüğü var. Aa, Müslümanım dedikten sonra tabii İslamiyet canını acımak için, onu cehennemden korumak için bazı sakındırıcı nasihatler, uyarıcı ayetler, hadisler çok var. Şimdi kabir azabı, şey, içki içen hakkında okuduk geçen gün. Yarısı kaldı burada. Cehenneme girdikten sonra yaşayacaklar. Bunları biz gizleyemeyiz. Arkadaşımızın biri iştahım kaçtı sahurda. 6 saatte yani namazdan sonra bile 6 saat uyuyamadım diyor. Gözüme uyku girmedi. Sen hocam feci cehenneme anlattın. Ya şimdi ben anlatmak durumundayım. Çünkü neden? İşimizi sağlam yapalım. Ahirette ebedi zırlamayalım, ağlamayalım, cehennemde yanmayalım diye. Buradan düzene girelim, hazırlanalım ölüme diyorum. Benim bunu demem mecburiyetti. Ama tabii sen de kendini düzene çekeceksin. Tabii onun için biz sohbeti biraz erkene alıyoruz. Çünkü neden? Belki iştahınız o arada yine açılsın da sahura yiyebilirsiniz, ödünüz kopmasın diye biraz erken başlamamızın sebebi odur. İftardan önce bu konulara çok girmiyoruz. İftardan önce Ramazan'ın faziletleri, meziyetleri vesaireye giriyoruz. Neden? Hani yemek ağzınıza düğümlenmesin diye rahat bir iftarın. Sahurda da biraz erken konuşuyoruz. Bundan dolayı Allah Teala cümlemize ölüm gelmeden uyanmayı, ibret almayı, ders almayı, millete vaaz etmeyi, nasihat etmeyi, milleti uyarmayı, uyandırmayı nasip eylesin. Efendim, şimdi insan ahirete hazır olursa ölümden korkmaz ve kaçmaz. Tabii ölümün yüzü soğuktur ama Ebu Derda radıyallahu anh buyurdu ki zenginlik mi fakirlik mi sorarsanız Rabbim zengin ben zengin olmayayım. Rabbim zengin ben fakir olayım. Zengin Rabbe fakir kul yakışır. Tevazuan li Rabbi uhibbul fakir fakri tercih eder. Sonra buyurdu uhibbul meraz hasta olmayı da tercih ederim. Şimdi sağlıklı olmak mı hasta olmak? Tekfir alil hataya derdi günahsız olsam sağlıklı olmayı severdim. Ama günahkar olduğum için günahlarıma ikide bir temizlik olsun, hatalarıma kefaret olsun hastalığı tercih ediyorum. Ve uhibbul mev iştiyakalli Rabbi. Ölümü mü yaşamamı mı derseler O zaman da şimdi Rabbime kavuşmak istemeyenlerden olmayayım. Rabbime kavuşursam yine kerem sahibidir. Dünyadan çok daha iyidir bana Rabbim. Velel ahiretu hayrul leke. Ahiret Rabb, senin için dünyadan hayırlıdır. Tabi Efendimiz'e buyuruluyor sallallahu aleyhi ve sellem ama yani biz de onun sünnetine tabi olup yolunda yürüyenlerden isek elbette bizim için de ahiret hayırlı olur. Onun için ahiret ölümü tercih ederim. Ama tabi bunu Ebu Derda gibi yüce bir sahabi söylüyor. Hepimiz için bu lafları söylemek kolay değil. Geri kalan ikisi belki kolay. Ama Rabbime kavuşma arzusuyla ölümü tercih ederim. İşte kavuşma arzusu da biraz hazırlıklı olanlara nasip oluyor. Hazırlıklı olmayanlar yani. Gerçi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki مَا مِنْ نَفْسِمْ بَارَّةٍ اَوْ فَاجَرَةٍ اِلَّا وَالْمَوْتُ خَيْرُ لَهُ İyi ya da kötü her insana ölüm daha hayırlıdır. Allah Allah. Biz de iyilere hayırlıdır. Kötülere belki tevbe fırsatı kalsın diye biraz yaşamak mı daha hayırlıdır? Fakat o başka bir yönden ele almış İbn-i Mesud yüce sahabi radıyallahu anh. Feinkânet bâhraten, eğer iyilik sahibi, takva sahibi bir nefis ise, şahıs ise, Allah Teala buyuruyor ki, وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْاَبْرَارِ Eğer ebrardansanız, ebrar iyi kullar, salih kullar, takva sahibi, haramlardan sakınan, farzlar, vacipleri, sünnetleri yerine getiren, iyi kullar için Allah'ın katındaki mükafatlar daha hayırlıdır. Oraya neyle kavuşulacak? Yolu ancak ölümdür. Ölmeden kavuşulamıyor. O zaman iyi insanlar için ölümün hayırlı olduğu ayetle sabit oldu diyor. Feinkânet fâciratın. Adam kötü adam ise, bozuk adam ise buna niye ölüm hayırlı olsun ya? Ha biz öbür taraftan diyoruz ki belki tevbe nasip olur. Biraz yaşarsa belki dönüş yapar mı meselesi. O zaman da şu atıyor. Estaizu billah. İnnemâ nümliylehum liyezdâdû isimâ. Ve lehum azâbû mühîm. Facirlere, fasıklara ömür veriyoruz, uzatma veriyoruz, mühlet veriyoruz. Fırsat tanıyoruz. Niçin? Günahları artsın da cehennemler hiç çıkamasınlar veyahut da çok çetin azap çeksinler için veriyoruz. Ya bu sefer de bakıyorsun bari bir yerde buna Allah dur desin de azabın bari artmasın. Bu yönden de bu devreye giriyor. Onun için ne lüzum var facirlerden, fasıklardan olup da efendim ölmek bize hayırlı olsun. Yani günahımız artmasın diye. Ya sevabımız artsın diye yaşamak bize hayırlı olsa daha iyi değil mi? Yani çok kötü seçimler ve tercihler yüzünden işi tersine çeviriyoruz. Başkası için ebedi saadet kazandıran hayat bizim için ebedi şekavet ve bedbahtlık sebebi oluyor. Aynı sermayeyi vermiş babası üç oğluna da. Biri karıyla kuruyla yemiş, biri kumarda bilmem ne demiş, biri de gitmiş akıllı mantıklı bir ticaret yapmış. Eşini geliyor babasına öbür ikisi diyorlar ki sen adil değilsin, zalimsin. Bize zulmettin. Niye? Biz yerlerde sürünüyoruz. Niye sürünüyorsun oğlum? Bak öbür oğlum parayı koyacak yer bulamıyor. Sen niye sürünüyorsun? Ha niye sürünüyorum? Yedim içtim gezdim. Ondan sonra başımı duvara vurdum tostladım. O zaman da Mevla sana ne yapsın? Aynı aklı verdi, aynı ömrü verdi, aynı sıhhati verdi. Her şey eşit verildiği halde adamın hayatı saadet vesilesi olur. Senin yaşaman da cehenneme girme sebebi oluyor. Ya burada bir yanlış var yani. Mantıklı bir insan, kar zararını seçen Müslümansa, ahiret yok falan filan diyeni konuşma muhatabımız değil. Ama seçim yapabilen insanlar, kar zararını bilen insanlar için Allah'ın dindekiler elbette daha hayırlıdır. Ama yaşarsan da bunu artırırsın. Öte taraftan başka hadis-i şerif var. İyiseniz de kötüyseniz de yaşamak isteyin. İyiseniz ecriniz sevabınız artsın. Kötüyseniz belki önünüzde bir tevbe imkanı bulursunuz da nasuh tevbesiyle Allah temiz çıkabilirsiniz. Şimdi bu yönü de var işin. Ama Ebu Derda kimi kastediyor? Tevbe nasip olmayacaklar hakkında diyor. Yani adamın önünde tevbe yoksa bari defteri daha fazla karartmasın. O da ondan bahsediyor tabii. Birbirine çelişki esasen yok. Hadisle sahabinin sözü çelişir mi? Çelişmemesi için izahını doğru yapacaksın. Şimdi efendim ne buyuruyor Enes bin Malik radıyallahu anh rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mevtu rahatul mümin. Ölüm müminin rahatlığıdır. Dünyada çektiği çilelerden, sıkıntılardan oh deyip dinleneceği bir yerdir. Ama hangimiz için ölüm istirahat olacak acaba? Yani sen şimdi burada ölsem de kurtulsam öyle başıma bela geldi mi konuşuyorsun ama o arada Azrail sen bir gelse hadi gidelim o zaman dese yok şimdi demek istememiştim. Ben sana demedim ya. Kendi kendime konuşuyordu böyle. Sen de mi duydun? Bu hareketlere giriyoruz. Ölüm müminin rahatlığıdır. Kamil müminler için. Yine İbn-i Mesud radıyallahu anh hadis-i şerifte soruldu. Ey müminin eftal. İman etmiş Müslümanların hangisi daha faziletlidir? Buyurdu ki ahserum hulukat. Ahlakı en güzel olanlar. Namaz herkes kılacak. Oruç herkes tutacak. Zekat herkes verecek. Nisaba malik ise. Onu sormuyorum. Bu farzları, vacipleri yapanlar içinde tercih sebebi nedir? Hepsi yaptı diyelim. Buyurdu ki ahlakı, huyu en güzel olan. Hanımına karşı, çocuğuna karşı, sosyal hayatta insanlara karşı terbiyeli, nezaketli, haza beyefendi, kibar, kalp kırmaz, gönül kırmaz. En güzel ahlak karısına karşı özellikle hanımına en iyi davranan en üstününüzdür. Nafile ibadetten değil, ahlakla üstünlük oluyor. Farzları herkes yapacak. Onu konuşmuyoruz. Ahlak en güzel olanınızı. Eyyül müminin ekkes. Dediler ya Resulallah Müslümanların hangisi daha uyanıktır? En akıllı kimdir? Buyurmadı sallallahu aleyhi ve sellem en çok parası olan, ticareti en çok karlı olan, şusu busu yerinde olan. Ekserum lil mevti zikran ve ehsenum le usti'dada. Ölümü en fazla kim hatırlıyorsa, ölüme en çok kabre mahşere kim hazırlanıyorsa, işte ben de sizi en uyanıklardan olmanız için, en pehlivanlardan olmanız için, ölümle, kabirle, mahşerle, cennetle, cehennemle, gelen haberlerle meşgul ediyorum. Bu sohbetleri tercih etmemin sebebi nedir? Aklınız, melekeleriniz daha çok çalışsın da sadece dünya varsa yoksa dünya diyenlerden olmayasınız. Ahiret, Allah katındaki nimetler benim için daha hayırlıdır diyerek 50-60 sene kalıp kalmayacağım belli olmayan yere 24 saatimin 15 saatini, 20 saatini ayırırken ebedi kalacağım yere kaç saat çalışıyorum diye belki kafanızı çalıştırırsınız diye müminlerin en uyanıklarından olmanız için bu hadis-i şerifleri size okuyoruz. İnşallah biraz ara veriyoruz. Peşine geçen yani dün değil evvelsi geceki sahurdaki içki içen büyük günah sahiplerinin cehennemdeki feci halleriyle ilgili hadis-i şerifi tamamlayacağım inşallah. Siz de o arada hadis-i şerifi dinlemeye milleti haberdar edip hazır edin inşallah. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi sellem. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selam ala seyyidina Resulillah ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Şimdi kıyamet günü geriki hadis-i şerifin metnini okuduğum şimdi okumayacağım. Muhammed İbni Ka'b el-Kurazî radıyallahu teâlâ anh'tan rivayet ediliyor. Arapçasını geçen derste okuduğum için o bura orayla vasıt edilecek iki ders öncesiyle. Dünyada içki içen adam tevbe etmeden öldüyse tabii, tevbe ettiyse bu içkiye tabii uyuşturucu da dahildir. Bu içkiye yani diğer bazı büyük günahlar da nazır ve emsaldir. Sade burada bir günah hakkında buyuruluyor ama mumasilleri kebair olan günahlarda bu şiddet vardır. Onun içki kasesi boynuna takılacak. İşte içki sofralarında tambur mambur utta çalınıyor ya, tambur da eline tutuşturulacak buyuruyor. Ve böylece mahşere gelecek, ateşten bir dar ağacına asılacak. Dar ağacın hepsi ateş. Bir münadi diyecek, bu falan oğlu falandır, falan memlekettendir. İşte onun şeyini okur gibi efendim, hapislerde şurada burada var ya işte falan oğlu falan, işte çık öne, çık geri gel, işte var mısın yok musun hesabı. Dünyada içtiği içkilerin kokusu, tabii mahşerde nerede şarap bulacak? İçtiği içkilerin kokusu mahşer halkını eziyetlendirecek. Herkes onun kokusundan yani sıkıntı duyacak. Allah-u Teala'ya sığınacaklar. Bunun kokusunu bizden çek diyecekler. Mevla öyle bir pislik verecek. Sonra o Mevla milleti de ondan kurtarmak için cehenneme attıracak. Ateşe atıldığı zaman 1000 sene çok susuz kaldım, su su su bağıracak. Sonra 80 sene kadar cehennemin amiri Malik meleklerdendir. Malik radıyallahu anh. Tabii ki aleyhisselam da denir. Bütün meleklere aleyhisselam denir. Malik'e çağıracak. Malik ona cevap vermeyecek. Mevla'nın izin vermediğine hiçbir melek, hiçbir peygamber şefaat edemez. İlla min ba'di izni. Allah'ın izni olmadan melekler şefaat edemez diyor Necim suresinde. Melek ona cevap veremez. Sonra ona bir 70 tane hastalık musallat edilecek. Hepsi de cehennem ateşinden daha hararetli, ateşli hastalık. 70 tane ateşli hastalık. Zaten dışarıdan yanıyor, bir de içeriden yanıyor. Ondan sonra Allah Teala ona çok pis bir ter musallat edecek. Bunları uzun uzun anlattım. Ya Rabbi bu teri benden kaldır. Mevla kaldırmayacak. Sonra ona bir ateş gelecek. Onu yiyecek, yiyecek, kül edecek. Kül olur olmaz yeniden diriltilecek. Sonra ateş dönecek, onu yakacak. Bu sefer taze hayata kavuş, yeni derileri var. Elleri bukağılanmış, ayakları efendim demirlerle tasmalanmış. Yüzünün üstüne zincirlerle cehennemde sürütüle sürütüle götürülecek. Sonra su su su diye bağırırken ona hamim getirilecek. Hamim, işte çok ayetler okudum geçen derslerde. Hamim kaynar su demektir. O yüzüne yaklaştırır da daha dumanından, buharından. Yüzünü kebap edecek, bağırsaklarını paramparça edip dışarı verecek. Bunların hepsi hakkında ayrı ayrı ayetler var. Ayrı ayrı, yani cehennem ehlinin sıfatı, vaziyeti ve durumu hakkında yani ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler dolu. Ciltlerce bir kitap çıkabilir sırf cehennem hakkındaki hadis ve ayetlerden. Bunların bu hadis-i şerifte bir farklı yönü ve özeti yapılıyor sanki. Ve izâ istagâte bit-ta'am, buraya kadar Arapçasında okumuştum, manasında şerh etmiştim. Yemek istediği vakit ci'e biz-zekkûm, zekkûm getirilecek. İnne şecerate zekkûm ta'amul etîm, Duhan suresinde zekkûm ağacı çok büyük günahkarların yiyeceğidir. Yani öyle az ufak tefek günaha zekkûm yedirmem diyor. Esim çok günahkar. Kelmül yahlifil butun. Zeytin tortusu gibi kapkara. Ateşten kaynıyor. İçtiğin zaman da karınlarda mideni kaynatıyor. Yani tabii ki bunu adam niye içiyor? Niye içiyor? O kadar sıvıya, yani boğazdan akan bir şeye hasret kalmış ki ateş olsun aksın, bir şey aksın da aksın diyor. Kendini bu duruma sokmanın ne lüzum var? İki tane efendim aklını başından alacak, başını ağrıtacak, cebinden paranı alacak, karına, çoluğuna, çocuğuna seni rezil rüsvay edecek bir zakkum içkiyi veya uyuşturucuyu kullanmak adına bu belaları başına açmak. Zerre kadar aklı olan kârı mıdır? Yapmayın, tevbe edin ya. Vazgeçin bu zakkumdan ya. Ramazan'da oran, ya o içme oranı mutlaka azalıyor ama. Yani Ramazan'da da içen var tabii. Ama Ramazan dışında içmek, Ramazan'da içmekten ne farkı var? Tabii Ramazan'a hürmetten içkiyi bırakmak o da bir iştir. Ben bir şey demiyorum. Ramazan'da da mı içtiğim adama? Ne kadar kurtarsak seni kârımızdır. Ama bir alışıyorsun biraz Ramazan'da içmemeye, biraz şey yap ya. 40 gün bir insan bir şeye devam etse onun huyu olur diyor meşayih. Yani 30 gün zaten, 10 gün de oradan ekle. Allah'ın bayramında Müslümanların bayramını zehir etme ya kendine ya. 10 günde oradan eklesen 40 olur. Daha da istemez canın inşallah ya. Kadir gecesi dua. Ya adama dualar öğretiyorum. Dükkada, dergide, şurada. Şunu yaparsan %100, %1000 diyorum. Adam diyor ki dua etmek içimden gelmiyor. Niye? Ya tutarsa diyor, içkiyi nasıl bırakayım? Dayanamıyorum. Zinaya öyle bir alışmışım ki diyor. Ya tuttur bir dua diyorum. Allah'ım öldür beni de nasip etme bir daha de ya. Öldür beni de nasip etme ya. De bir hareket yap. Mevla bir yalvar mısın? Ya diyor içimden öyle bir dua hiç gelmiyor diyor ya. Niye? Ya tutarsa diye korkuyorum diyor. E nasıl adamsın sen? İlla da ateşe kaşınıyorsun yani. Cık. Bak. Dayanamazsın yılanlara, akreplere. Ben sana söyleyeyim. Ben kendime de nasihat ediyorum. Herkesin kendine göre bir günahı var. Tabii bilinen belli bir büyük günahım yoktur belki ama herkesin kendine göre bir günahı var. Herkes cehennemi duyacak arkadaş. Bu sadece içki içene değil ki. Cehennem aynı cehennem yani. Düşen yandı yani. Feydaciye bi yahli mafi batni yugli mafi batni, zekkum getirilince onu içecek, yiyecek. Sonra karnında ne varsa kaynatacak. Ve kun, Allah Allah. Bütün içi ateş dolmuş, gürül gürül yanıyor, aman ya. Uzaktan o fırına bakamıyoruz ya. Böyle yanan fırını, ekmeğin yanına fırınlar var böyle hakiki ateşte görünen ateş. Böyle ki fırın, evdeki fırınlar gibi değil. Hepten odunla kömürle yanıyor. Böyle yanına biraz yanaşamıyorsun ya. Ateşe değil yani elini sokmak. Fırın içine sokamazsın. E sen şimdi buna gireceksin. Karnına da bunu sokacaksın bir de. Karnına. Yersen yetim malını. Yersen efendim zakkumu yersin. Efendim içersen içkiyi, zakkumu yersin. Bunun başka bir izahı yok. Mevla bunu Kur'an'da tehdit ediyor yani. Sen diyemezsin ki Allah. Efendim bu ne biçim? Beni niye korkutuyorsun? Seni uyarıyor. Ve kunu lehu na'lani min narin yaghli minhu ma dimaghu. Aman ya Rabbi. Hiçbir yerine ateş değmeyen İşte Müslüman üst tabakada yanıyor. Kafirler, münafıklar en aşağıda biliyorsunuz. Kafirlerden de aşağıda münafıklar. İnnel münafıkîne fî derkil esfeli minennâr. Cehennemin en alt tabakasında. Münafık çünkü içinden gavur da, hakiki gavur da dışından kandırma yapmış. Onun için en altta. Onun üstünde kafirler tabaka bakımından. Ondan sonra Müslümanlar. Tabii Müslümanların da aralarında tabaka sınıf var. Tasnif var yani. Günahın büyüklüğüne göre, küçüklüğüne. Olur ki Mevla büyük günahtan adamı affediyor. Olur ki küçük günahtan adama biraz giriyat diyor. Şimdi bunlar ayrı işler. Hiçbir şey Allah'a vacip değil. Allah'a zorlamayla kimse bir şey yaptıramaz. Ehl-i sünnete göre Rabbim dilediğini adaletiyle takdir eder. Adili mutlaktır. Senin anlamadığın işler vardır. Yani bu ehl-i sünnete göre böyle. Ama tabii ayette hadiste de şunun cezası bu diye de beyan edilmiştir. Yine de meşiyeti ilahiyeyi Allah'ın dilemesine bırakılan da birçok ayette vardır. Kafirler için konuşmuyorum. Müslüman için, kafirler için cehennem kesinleşmiştir. Orada Mevla mecbur değilim ama kararım kesin buyuruyor. Ben istersem diye bir kayıt düşmüyor yani. Kafirin cehennemde olmaması gibi bir şey düşünülemez. Çünkü karar verdi, kararını bozmaz. Ama Müslümanlar hakkında yaghfiru limen yeşa ve yuazibu men yeşa çok ayet duyarsınız böyle kulağınız aşinadır. Dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Bu genel bir kaidedir. Yani Allah'ımız bu hususta faali muhtardır. Her hususta olduğu gibi. Celle Celalu. Ayaklarına iki tane takunya verilir. Takunya ateşten. Takunyayı yapıştırır ayağına, ayakkabıya sokar gibi sokarlar. Ama o ayağının altındaki takunyadan beynin kaynıyor. Vücudunda ateş yok. Yani en hafif azap bu da. Bundan hafifi yok. Beyni kaynıyor. Ayaktaki takunyanın ateşinde. فَيَخْرُجُ لَيْبُمْ مِذْ Ağzından alevler çıkacak. Böyle desen ki içinden doğal gaz var. Alev görüküyor. وَيَتَسَاقَدُ اَحْشَامُ كَدَمَيْ İki ayağından patlar göbeğinin altından mesanesi bilmem nesi ferci tenasül uzuvlarından doğru bütün bağırsakları dökülür. Aman ya Rabbi. Bütün mevcuhal fî tabuti minnâr elfâb. Sonra 1000 sene ateşten bir tabuta konur. Sen çok bağırıyorsun ediyorsun. Milleti de sesinden rahatsız ediyorsun. Etrafında yananlar da müşteki oldular. Onun için sen gir bakalım şu tabuta. Fî ameddin mümeddede. Birkaç ders evvel Veylül likülü mezzetil lümeze suresini tefsir ettim. İşte orada da sonunda uzatılmış tüpler diyor. Çünkü ateş artık diyor göğsünün içine gönlüne kadar yüreğin içine işleyecek diyor. Ayet-i kerimeleri tefsir ettim geçen derste. Bunları geri tekrarlarını dinleyebilirsiniz. İnternetten bulabilirsiniz. Ama siz moralinizi bozacak şeyleri pek dinlemek istemezsiniz. Siz ha ha iyi varsa cehennem hakkındaki sohbet 100 bin tıklanıyor. 500 bin bimli. Ha ha iyi varsa efendim laka luka varsa, gerçi ben laka luka çok yapmam. İlla bir hikmete bağlarım ucunu başını ama oho ondan sonra efendim ne oldu? Kurban kesme hikayesi, bilmem ne hikayesi. Bunları dinleyin. Cehennemin mahiyetini ve hakikatine vakıf olun ki kafanız çalışsın. Yani ahiret aklınız çalışsın. Bunlar ahiret aklı için mukizattandır. Uyarıcı haplar oluyor bazen. Uykum gelmesin, dinç olayım bilmem. Bu sohbetler uyarıcı. Ondan sonra 1000 sene ateşten bir tabutta içinde kalır. Tavilun azabı. Azabı çok uzun sürer. Dayıkun medhalu. Girdiği yer çok dar gelir. Sailun sadidu. İrinleri leşleri akar. Tegayirun levnu. Renkleri bozulmuş değişmiş vaziyette. Yekul ya Rabbah. Ey kurban olduğum Allah'ım kadekeletin nar luhumi feva hasrata bütün etlerimi bütün damarlarımı sinirlerimi 7 ateşler bitirdi Allah'ım. Ey benim Rabbim çok pişmanım Allah'ım der. Hesapları görüyor musunuz? 1000 sene. Sen nerede dünyada o 60-70 sene yaşamadın? Başına açtığın belalara bak. Değer miydi? Kaç kere lezzet aldın içkiden? Zinanın zevzeti kaç dakika ya? Kaç dakika ya? İlişkideki on zevkin doruğa çıktığı nokta dakika sürmüyor ya. Ne açtın başına? Şu işe bak. 1000 sene. Akıllı ol ya. Yapma kendine bunu ya. Düşmanın yapma sana bunu. Efendim sen öyle derdi ya. Dünyanın gavuru toplansa nefsin kadar zarar edemez sana der. En fazla öldürseler seni doğru yoldaysan şehit ederler seni. Nefsin seni cehennemlik eder derdi. Ne güzel vaazlar ederdi ya. Hiç onun vaazlarını biz aynen aktarıyoruz size. Ondan sonra inşeka ne kadar şikayet etse lem yurham. Asla merhamet olunmaz. Ve in sabar, ya bu kadar bağırdım çağırdım kimse duymuyor. Bari biraz sabredeyim, belki Allah acır bana. Bin sene sabretse, çit çıkartmadan içine atsa sevap almaz, mükafat almaz. Sevap alma yeri değil ki orası. Dünyada sabredene sevap veriyorlar. Orada istediğin kadar sabret. Sevâun aleykum ve cezâtu mem sabr. Sevâun aleyna cezâna mem sabr. Kendileri de anlıyor. Bak ayet Kur'an'da geçiyor. İster sabredelim, ister bağırıp feryat edelim. Anlaşıldı ki mâlenâ min mahis, kaçış yeri yok. Onlar da fark ediyor. Buradan fark etsene. Cehennemde ne olduğu şimdi okundu sana. Kur'an dünyada indi geldi mübarek Ramazan ayında sana. Yani sana zaten orada olup bitenin aynen söylüyor sana. Daha sen orada acaba bir değişiklik olur mu? Ben aradan yırtar mıyım? Firar eder miyim? Allah beni belki unutur mu haşa? Herkes dirilir, belki ben çürüdüm falan da belki kalır mıyım? Ya sen ne mantıksın ya? Sana söylüyor işte böyle böyle olacak. Allah'ın vaadi tekallüf etmez, sözü geri kalmaz. Sistemi görmüyor musun? Doğarken unuttular mı seni? Ezelde kim yazıldıysa dünyaya geldi. Hiç eksik var mı? Düşükler bile, kim düşük olacak? Düşük bile aynı düşük oluyor işte. Sen neyi zannetiyorsun ben unutulur muyum, arada kaynar mıyım ya? Hiç mi ayet hadis dinlemiyorsun? Ya ve inna deale mücep, seslense seslense, bağırsa çağırsa asla icabet edilmeyecek. Hafız diyor bitti. Biz de zaten bittik. Şimdi biraz iştahınız açılsın. Çünkü hepten yemekten kesileceksiniz. Sahur yemek sünnettir. Salavatullahi aleyhi mütesahhirin. Allah'ın bütün meleklerin feyiz, bereket ve rahmetleri sahur yapanlar üzerine yağsın diyor hadis-i şerifte. Resulullah'ın duası üzerinize gelsin. Evleriniz, ocaklarınız nurlarla, bereketlerle, rahmetlerle ve mağfiretlerle ve mübarek seherlerde yapacağınız istiğfarlar sayesinde aflarla, lütuflarla, günahların bağışlanmasıyla ve cehennemden beraatlerle, azatlarla dolsun fazl-ı keremiyle, taşsın fazl-ı keremiyle Rabbimin. Ve sohbetlere iştiyakınız artsın, dinleyip dinletmeniz, insanlara davet ve tebliğiniz ziyade olsun. Ben inşallah yarın gece sehürde bu hadis-i şerifi ancak bitiririm. Bir yarım sayfa daha kaldı. Bu hadis-i şerifi bitiririm ama bu hadis-i şerifte yarınki derste bu derse eklenecek. Böylece cehennem hakkındaki bir rivayet tekamül edip bir sohbette dinlemek isteyenlerin hizmetine sunulacak. Bu çok büyük bir hizmettir. Ahireti, azapları, gazapları, cehennemi mutlaka konuşup dinleyip dinletmemiz lazım. Yoksa Kur'an-ı Kerim bu kadar cehennem hakkında ayetleri açıklamazdı. Mevla bizi niye korkutmak istesin boşuna? Mevla bizi niye iştahımızı kesmek istesin boşuna? Bu Kur'an niye indirildi evimize, ocağımıza, kalbimize, aklımıza? Niye hitap ediyor? لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِ Ayetlerini ince düşünsünler. وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ Yine döndük başa. Halis akıl sahipleri, kafası çalışanlar, ahiret aklı olanlar iyice düşünsün, taşınsın, aklını başına devşirsin, tevbe etsin, günahlar bıraksın. Ramazan ayında bu dönüş tam dönüş olsun. Bir daha günah nasip olmasın inşallah. Hepinizi bu dualarla Allah'a emanet ediyorum. Rabbim emanetleri zayi etmez. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sellem teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.